श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 2। ज्ञानं चेहं स विज्ञानं इदं वक्ष्याम्य चेशतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अनुवाद, आप में तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इससे जन्म लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ है, इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की थी और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाले गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुओं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम् इदं विज्ञातं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उपदेश है। चैतन्य महाप्रभु सबको बताए, सर्वत्र सदैव सभी अवस्था में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे जप और कीर्तन करना। तो हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है, तो ये शंका हो सकती कि अगर चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है सदैव हरिनाम कहना, तो किस लिए इस तत्व ज्ञान का चर्चा होती है। भगवद गीता अध्ययन करना और हरि कथा सुनना और सुनाना का क्या आवश्यकता है। हम केवल हरि कृष्ण कहेंगे और उससे सर्व सिद्धि मिल सकती। चैतन्य महाप्रभु बोले, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहिलम ऐ महामंत्र यह जप गिय सबे करे निबंध, यहाँ होते सर्व सिद्धि होइबे शोभा सर्व खन कहो नाम विधि नहिया। अर्थात मैं प्रभु महाप्रभु कहते हैं कि मैं अभी हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया और सबको आदेश देता हूँ सदैव इस महामंत्र जपना निर्बंध। इसका मतलब सब विधि भक्ति योग के विधि निषेध पालन करके इस महामंत्र जपनीय। और क्या होगा इससे? बहुत सारे लोग हमसे पूछते तो हरे कृष्णा बोलने से क्या फायदा होगा, किस लिए, क्यों मूल्यवान समय नष्ट कर लेते हैं इस हरे कृष्णा मंत्र बोलने में। तो महाप्रभु कहते हैं कि यहां होते सर्व सिद्धि होई बे शोभा, इस महामंत्र कीर्तन करने से सब लोग, चाहे भी बुद्धिमान चाहे भी बुद्धिहीन, एक्चुअली जो हरे कृष्ण कहते हैं तो बुद्धिहीन नहीं है, लेकिन सामान्यतः हम सोचते हैं कि जिनके पास एमएससी पीएचडी नहीं है तो मूर्ख है, लेकिन वो हमारा प्रचार नहीं है। हमारा प्रचार है कि पीएचडी एमएससी नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने के भी अगर हरे कृष्ण नहीं कहते हैं तो मूर्ख है, और जो जिसका अक्षर ज्ञान भी नहीं है अगर हरे कृष्ण कहते हैं तो उसका पूरा अक्षर ज्ञान है। अक्षर का मतलब आ से क्ष, मतलब पूर्ण ज्ञान, और पूर्ण ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है और इनकी सेवा करना चाहिए और इनका नाम बोलना चाहिए। तो जो भी अवस्था में हो, जो भी स्थिति में हो, शिक्षित अशिक्षित, वृद्ध युवा, स्त्री पुरुष, भारतीय अभारतीय, हिंदू अहिंदू, बंगाली अबंगाली, हरे कृष्ण बोलो। और यहां होते सर्व सिद्धि होई बे शोभा, शोभा मतलब सबके लिए, केवल बंगाली के लिए नहीं है, केवल हिंदू के लिए नहीं है, सब जीव कृष्ण दास है, और कृष्ण नाम बोलने से सब लोग सर्व सिद्धि मिलेगी। सर्व सिद्धि का क्या मतलब? सर्व सिद्धि का मतलब त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति माम इति सोर्जुन, इस भौतिक जड़ शरीर चौर के पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठर शयनम, वो नहीं होगा। तो पुनर एक दूसरा गर्भ में प्रवेश नहीं होगा, सीधे भगवान की धाम जाना है जिससे प्रत्यावर्तन नहीं होते हैं। तो ये पूर्ण सिद्धि है, और ये सिद्धि हरे कृष्ण बोलने से मिलती है। इसलिए महाप्रभु फिर बोलते हैं सर्वकं सदैव नाम बोलो, विधि नहीं है और कुछ करना का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न हो सकते हैं, तो किस लिए हम भगवद गीता पाठ और प्रवचन करते हैं, तो क्या जरूरत है? तो हम खाली हरे कृष्ण कहेंगे और ये सब अर्चन करना और भगवद गीता प्रवचन सुनना सुनाना आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है किस लिए? इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्षाम यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो नज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन में अभी तुमको पराविद्या और अपराविद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान का सारांश कहता हूं, जिससे और ज्ञेय नहीं होगा, अर्थात मैं पूर्ण ज्ञान बोलता हूं। तो उसका क्या मतलब है? हम खाली खाली हरे कृष्ण कहेंगे, लेकिन बात यही है कि यदि हम आश्वस्त नहीं है कि कृष्ण भगवान है और हम भगवान का दास है, हम आत्मा है, तो हम स्फूर्ति नहीं मिलेंगे। सदैव हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे बोल, विशेषकर जो भक्ति मार्ग में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को माया भगवान की बहिरंग शक्ति जिससे पूरा जगत मोहित रहते हैं, तो भगवान की माया शक्ति विशेष आक्रमण करते हैं किनको, जो प्रयास करते हैं माया का हाथ से मुक्त होना और मुक्ति प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है भगवान की भक्ति, विशेषकर हरि नाम करना। तो यदि हम कीर्तन करते हैं तो माया हमको परीक्षा करेंगे, और यदि हमारी भक्ति मजबूत नहीं होती है तो हम भक्ति पथ से भ्रष्ट होंगे, अथवा भक्ति करके भी हम शुद्ध भक्ति के बारे में पता नहीं मिलके तो कृत्रिम भक्ति करेंगे। कृत्रिम भक्ति का मतलब जो पूर्ण नहीं है, जो शुद्ध भावना से नहीं करना है। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु काम मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति बोल दिए कि क्या होते हैं। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि मैं भक्ति करता हूं तो भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति पूर्ण नहीं है क्योंकि कर्म मिश्रित है या ज्ञान मिश्रित है या योग मिश्रित है। कर्म मिश्रित मतलब वेद शास्त्र में कर्म खंड है, तो ऐसे व्रत पालन करो और उससे वर मिलो, और ऐसे तीर्थ यात्रा करो, दान दो, तो ये सब विधान है शास्त्र में भौतिक वर प्राप्त करने के लिए। तो यदि हम सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे और उस प्रकार का भौतिक वर मिलेंगे तो वो वास्तविक भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब सब कुछ करना केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, समर्पित उत्सर्गित भावना के साथ कि मैं दास हूं और मेरा एक ही कर्तव्य है भगवान की सेवा करना उनकी प्रसन्नता के लिए, और मेरी खुद की कोई आशा नहीं है कि अभी इतना सा सेवा की तो अभी भगवान मुझको बहुत देंगे, तो ऐसी भावना वो भक्ति नहीं है, वो एक प्रकार का व्यापार है कि मैं इतना सा करता हूं और विनिमय में भगवान उतना सा मुझको देंगे। मैं थोड़ी सी सेवा की क्योंकि मैं छोटा हूं और भगवान महान है, तो मेरी थोड़ी सी सेवा से आशा है भगवान मुझको बहुत बड़ा वर देंगे। तो ये व्यापारी है, भक्ति नहीं है। और ज्ञान मिश्र भक्ति का ये काम मिश्र भक्ति बोलते हैं, और ज्ञान मिश्र भक्ति का मतलब वो सब भक्ति नियम पालन करना, लेकिन केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं, तो उसमें आशा है कि मुक्ति मिलूंगा। तो भगवान कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, मुक्तिदाता। लेकिन शुद्ध भक्त जन भगवान कृष्ण से मुक्ति भी नहीं मांगते, तो शुद्ध भक्त जन केवल शुद्ध भक्ति चाहते हैं। शुद्ध भक्ति का मतलब जो सब कुछ करना केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। सब चेष्टा कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। सब कुछ जो हम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, स्वप्न में भी केवल श्री कृष्ण का सुख विधान करने के लिए करना चाहिए। तो किस लिए हम करेंगे? तो जिससे हमारी भक्ति स्थिर होगी, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो अभी अभी अभी बोल दिया कि ज्ञान मिश्रित भक्ति वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो ज्ञान मिश्रित भक्ति का मतलब वो ज्ञान निर्विशेष ब्रह्म के बारे में, वो ज्ञान का मिश्रण शुद्ध भक्ति में एक दूषण है। लेकिन शुद्ध भक्ति तत्व ज्ञान वो शुद्ध भक्ति से पृथक नहीं है। यही ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है शुद्ध भक्ति मार्ग में, जिससे हम समझ सकते कि कृष्ण ही भगवान है। माया हमको आक्रमण करते हैं और हमारे मन में बहुत शंका डालती है कि क्या कृष्ण भगवान है या मैं भगवान हूं या अनेक देव देवी है, इंद्र चंद्र वायु शिव ब्रह्मा और आधुनिक बहुत भी काल्पनिक नया भगवान है, भारत का भारत नहीं बहुत भगवान फैक्ट्री है जिसमें प्लास्टिक भगवान बनाना है, नकली भगवान बहुत है। खास बंगाल में जतो गांव ततो भगवान ऐसा होते, जितना गांव इतना भगवान ऐसे चलते बंगाल में। तो कृष्ण ही भगवान क्या? तो शंका हो सकती। लेकिन अगर हम परंपरा शुद्ध भक्ति परंपरा के अनुसार इस हरि कथा भगवत गीता कथा सुनेंगे, तो फिर हम अस्वस्थ होंगे कि अवश्य ही कृष्ण ही भगवान है। बार बार गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि वे ही भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभव मथ सर्वं प्रभवते। हे अर्जुन, सब कुछ मेरे से आते हैं, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूं, मैं सभी वस्तुओं का आधार हूं। और श्री कृष्ण और बोलते हैं, मत परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से बड़ा कुछ नहीं है और मेरे समान कुछ भी नहीं है। अर्थात कृष्ण सर्वोपरि है और श्रीमद् भागवत में और सभी शास्त्रों में यही बात का समर्थन है। जैसे श्रीमद् भागवत में ऐसे ही बहुत है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात कृष्ण स्वयं भगवान है। और यं ब्रह्मा रुद्र मरुताय स्तुन्वन्ति दिव्याय स्तवाय, तो सभी महान महान देवगण श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो कृष्ण भगवान है, इस ज्ञान स्पष्ट रूप में भगवत गीता में मिलते हैं। और आत्मा क्या है? एक बहुत ही प्रचलित ग्रंथ धारणा है कि सब जीव भी भगवान है। जीव जितना जीव इतना शिव, तो सब जीव भगवान है। लेकिन भगवत गीता में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि, मतस्परात्राम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मतलब जीव और भगवान समान नहीं है। ये भ्रम धारणा कि जीव भगवान है तो वो ही है भ्रम, बहुत बड़ी गलत फहमी है कि भगवान ये शब्द का मतलब सर्वोपरि। लेकिन अगर सब भगवान हो तो कैसे भगवान भगवान है, तो फिर ये भगवान शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो जीव भगवान का दास है और जीव का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, और कैसे करना है तो ये सब सीखना चाहिए। तो इसलिए भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, और विशेषकर इस ज्ञान हमको देने के लिए श्री कृष्ण नाना अवतार लेके इस धराधाम में अवतीर्ण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं आगमन करना क्या आवश्यकता है। भगवान सर्वोपरि है और सर्वव्यापी भी है, हर परमाणु में भगवान है, हर हृदय में भगवान है। तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी है, तो भगवान का व्यक्तिगत अवतार लेने का क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार की शंका मन में आते हैं, इसलिए बताना चाहिए। जय राधा गोविंद जी। तो भगवान आते हैं इस प्रकार का भ्रांत धारणा हटाने के लिए और शुद्ध सूरज का समान शुद्ध ज्ञान हमको बताने के लिए भगवान आते हैं। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के साथ इस शुद्ध भक्ति तत्व विज्ञान सुनना चाहिए। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। वास्तव में हम अच्छी तरह हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जप नहीं कर सकते जब तक मन में ये सब गलत फहमी चलते हैं कि खड़े मैं भगवान हूं या अनेक भगवान है या भगवान की कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भगवान नहीं है, या हम हरे कृष्ण कहते हैं और कहने से हम भगवान की ज्योति में लीन हो जाएंगे, ये हम भगवान के समान बन जाएंगे या हम भगवान से बड़ा बन जाएंगे। तो जब तक ये सब गलत फहमी मन में उपस्थित है तब तक हमारा कीर्तन पूर्ण कीर्तन नहीं हो सकता। तो हरे कृष्ण, इस हरे कृष्ण भगवान का नाम जपना, तो उसका क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है। हम हरे कृष्ण जपते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और उसमें प्राथमिक स्तर में हमारी प्रार्थना होती है कि हे भगवान, मैं आपका सनातन सेवक हूं, आपकी सनातन सेवा भूल करके मैं अनादि बहिर्मुख हूं, तो जरसा मुझको आपकी सनातन सेवा स्थिति में मुझको वापस डाले। तो यही प्रार्थना है, सेवा प्रार्थना। हम इस भौतिक जगत में है क्योंकि हमारी सेवा भावना दूषित हो गई है। हम सेवा करते हैं लेकिन किस लिए हम सेवा करते हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य है खुद के इंद्रियों की सेवा, खुद का इंद्रिय सुख के लिए हम सब कुछ करते हैं। और क्योंकि हम अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापन करते हैं, इसलिए हम अपने कुटुंबों की सेवा भी करते हैं और देश की सेवा। और ऐसे माया की मोह बढ़ती है। तो हम सेवा करते हैं लेकिन हम नहीं जानते हैं तो किन की सेवा करना चाहिए जिससे हम सभी प्रकार की भौतिक सेवा का दाय से मुक्त होंगे। जब तक हम खुद का इंद्रिय की सेवा करते हैं या दूसरे व्यक्तियों या दूसरे प्राणियों की सेवा करते हैं, तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम चलते रहते हैं। संसार चक्र में हम फंस जाते हैं। तो कृष्ण की सेवा करना चाहिए, वो हमारा वास्तविक धर्म है, वास्तविक स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। लेकिन कृष्ण सेवा भूल करके हम इस भौतिक जगत में आया है और कृष्ण को भूल करके हम प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। और अगर श्री कृष्ण को पूरा भूलना नहीं, हम सोचते हैं कि कृष्ण हमारा बंधु है, हमारा सहायक है इंद्रिय सुख का प्रयास में। लेकिन यही समझना चाहिए कि हमारा सब प्रयत्न कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। माया बुद्धि क्या है? सब कुछ अपना काल्पनिक सुख के लिए करना। और शुद्ध बुद्धि क्या है? सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना। तो खाली यही परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन वो परिवर्तन करने के लिए समझना चाहिए किस लिए कृष्ण सेवा करना चाहिए। हम एक बार दो बार सुनते हैं लेकिन वो ज्ञान को अच्छी तरह मन में नहीं पकड़ते नहीं, क्योंकि अनादिकाल से हम दूसरे तरफ पर जा रहे हैं। अनादिकाल से हम प्रयास करते हैं खुद का इंद्रिय सुख के लिए। तो केवल यही बात समझना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। लेकिन यही सरल बात समझने के लिए तो बहुत कुछ समझना चाहिए। तो कृष्ण भगवान है तो कैसे वे भगवान है और हम दास है, वो संबंध है कि मैं कृष्ण दास हूं, वो यही बात समझने में तो कितनी बात सुनना चाहिए। तो असीम है क्योंकि भगवान की महिमा असीम। तो ऐसे नहीं है कि हम स्कूल जैसे जाते हैं और एक दो पुस्तक लेके सब कुछ पढ़ते हैं और परीक्षा का समय सब कुछ जो पढ़ते हैं हम लिखते हैं फिर पास होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवद गीता लेके हम सब कुछ पढ़ते हैं फिर परीक्षा होते हैं हम लिखते हैं भगवद गीता पढ़ चुकी है सब कुछ समझ लिया, ऐसा नहीं है। तो भगवद गीता का एक अक्षर असंख्य जीवन में पूर्ण रूप से समझना संभव नहीं है, क्योंकि ये भगवद गीता भगवान कृष्ण से अभिन्न है और भगवान कृष्ण असीम है, इनकी महिमा असीम है। तो भगवान की महिमा पूर्ण रूप से लेकिन संक्षेप में भगवद गीता में है, तो कैसे संभव है पूर्ण रूप में संक्षेप में? मतलब पूर्ण धारणा है भगवद गीता में, तो कैसे श्री कृष्ण सर्वोपरि, कैसे कृष्ण भगवान है? तो मौलिक ज्ञान है इस भगवद गीता में, और वो मौलिक ज्ञान जो भगवद गीता में संक्षेप में है उसका और विस्तार विवरण है श्रीमद् भागवत ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, ये सब का वर्णन होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के अनेक अवतार की लीला का वर्णन होते हैं, राम, नृसिंह, वराह, वामन देव, कृष्णगर्भ इत्यादि। लेकिन भगवान के बारे में सब कुछ बोलना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान असीम है। और एक विचार है कि हम अनु है, हम जीव है, हम बहुत ही छोटी है और हमारी बुद्धि बहुत ही सीमित है, तो हम बहुत ही छोटे जीव है और भगवान अपार है, तो कैसे हम भगवान के बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर सकते? तो लगभग असंभव है, लेकिन भगवान की असीम कृपा से संभव हो। हम असमर्थ है कृष्ण के बारे में प्राप्त करना, क्योंकि कृष्ण का एक गुण असंख्य जीवन में पूर्ण रूप से वर्णन करना संभव नहीं है, और कृष्ण के असंख्य गुण है और हमारी बुद्धि बहुत ही सीमित है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सब कुछ समझ सकते हैं। सब कुछ का मतलब जितने भी संभव हो हम छोटे जीवों के लिए तो समझना चाहिए। कृष्ण ही भगवान है, वे महान है, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। तो कैसे कृष्ण सेवा करना है? हम इतने से छोटे हैं और भगवान इतना महान है, तो कैसे हम इनकी सेवा कर सकते? तो ये भी हम भगवद गीता और अन्य भक्ति शास्त्रों से समझ सकते हैं कि ये भी श्री कृष्ण की कृपा है कि वे इतने महान होने के भी और हम इतना से छोटे होने के भी, तो भगवान की दया इतना सा महान है कि हम इतने से छोटे होने के भी तो भगवान हमको अवसर देते हैं इनकी सेवा करने। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तो यं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्ता फुल फल पत्ता जल तो साधारण वस्तु सब, तो कैसे हम इतने साधारण वस्तुओं से भगवान की सेवा कर सकते? और एक बात है कि ये सभी वस्तुओं का स्रोत है भगवान, वे ही सृष्टिकर्ता, सब कुछ इनसे आते हैं। तो कैसे हम भगवान के स्वयं वस्तुओं इनको देने से इनको संतुष्ट करवा सकते हैं? तो श्री कृष्ण इस श्लोक में दो बार बोलते, पत्रं पुष्पं फलं ये तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयत्म, भक्ति के साथ, भक्ति से ये सब वस्तुओं भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो भक्ति क्या है? भक्ति का मूल या वृत्ति है ये शरणागत, शरणागत भावना कि आप प्रभु मैं दास हूं और मेरा सब प्रयास, मेरा सब जीवन, मेरा पूरा प्राण केवल आपकी सेवा में लगाना है और भगवान से कुछ भी आशा नहीं करनी। तो भक्तों की एक ही याचना है, तो हे भगवान अगर आप संतुष्ट हो मेरी सेवा से तो मुझको एक वर दे, मुझको और भी सेवा दे और आपकी भक्तों की संगति, शुद्ध भक्तों दूसरे शुद्ध भक्तों की संगति के लिए भगवान के चरण कमल में प्रार्थना करते। क्योंकि अगर एक भक्त भगवान की सेवा करते तो भगवान संतुष्ट होते, लेकिन अगर अनेक एक साथ सहयोगिता करके भगवान की सेवा करते भगवान और बहुत भी संतुष्ट होते। भगवान चाहते हैं कि इनके सभी भक्त एक साथ एकत्रित करके इनकी सेवा करेंगे। तो ये सब भक्ति रहस्य हम शुद्ध भक्तों से और भक्ति शास्त्र अर्थात भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत और बहुत भी भक्ति शास्त्र है, लेकिन ये चार मुख्य है। तो ये सब भक्ति शास्त्र से हम पता मिलता है तो भगवान की सेवा कैसे करना है, उसमें कीर्तन मुख्य है, लेकिन वो कीर्तन शुद्ध भावना करने से ही सही करना चाहिए। और कैसे शुद्ध भावना करने, कैसे शुद्ध भावना होती है और क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण का संतुष्टि विधान में, तो हम सब कुछ शास्त्र और भक्तों से सुनते हैं और इस भगवत तत्व ज्ञान मिलके हम स्थिर हो सकते हैं भक्ति में, कीर्तन में। इसलिए सभी भक्त का कर्तव्य है इस भगवत तत्व ज्ञान जो गीता और श्रीमद् भागवत में मिलते हैं तो वो ज्ञान से अवगत होना। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं, कुछ शास्त्र और भक्तों से सुनते हैं और इस भगवत तत्व ज्ञान मिलके हम स्थिर हो सकते हैं भक्ति में, कीर्तन में। इस का कर्तव्य है भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और अन्य भक्ति ग्रंथ प्रत्येक दिवस पर पढ़ना और सदैव हरि कथा श्रवण करना, हरि नाम कीर्तन के साथ करना चाहिए। तो इसलिए सब इस्कॉन मंदिर में कीर्तन होते हैं, उसके बाद प्रवचन होते हैं और उसके बाद और भी कीर्तन होते हैं, उसके बाद प्रसाद। और उसके बाद और भी कीर्तन और भी कथा। तो ऐसे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो हरे कृष्ण बोलो, हरे कथा सुनो, जब भूखी हो प्रसाद खाबे ना, खाओ ना, प्रसाद सेवा करो। हम प्रसाद के भोक्ता नहीं है, हम सेवक है, प्रसाद से हम प्रसाद सेवन करते हैं। और अगर थक जाते हैं तो थोड़ा सा आराम करो, जिससे हम और सतेज होकर और भी कृष्ण सेवा कर सकते हैं। तो ये भक्ति जीवन है। और अगर हम इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारा अगला जन्म वैसे होगा गोलोक धाम में। हम यहाँ पर इस भौतिक स्थल में हम अभ्यास करते हैं, जिससे हम उपयुक्त होंगे सनातन धाम में। हमारा सनातन धर्म आचरण करने के लिए, हमारा सनातन धर्म क्या है, हम कृष्ण के सनातन दास। तो इस भौतिक धाम में हम गुरु और साधु का मार्गदर्शन के अनुसार अभ्यास करते हैं कैसे भक्ति करना, जिससे हम अवसर मिलेंगे भगवान का सनातन धाम में, सनातन रूप में हमारा सनातन धर्म, सनातन भगवान की सनातन सेवा करना। तो इस भक्ति मार्ग में इस भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज इसके बारे में कुछ बोला था और अभी इस प्रवचन का विराम देता हूं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है? कमलेश, ओ कमलेश, कुछ प्रश्न नहीं है? बिल्कुल नहीं तो सब हाँ पूछिए। आपका प्रश्न है, भारतीय लोग कृष्ण की भक्ति अच्छी तरह नहीं लेते हैं, पूरा दुनिया का कल्याण के लिए है, वो आपका प्रश्न है क्या? आपका क्या प्रश्न है? तो भारत के धार्मिक पुण्यशाली लोग भगवद गीता ग्रहण नहीं करते क्यों? भारतवर्ष के धार्मिक लोगों ने कृष्ण की आक्रमणकारी जितनी धार्मिक व्यवस्था थी द्वाइन के प्रति, उसको कैसे क्यों नहीं? तो आप बोलिए, आप भारतीय हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। जिनके महाभाग्य है, मतलब इस भौतिक जगत में जन्म लेना अभाग्य का प्रतीक है, लेकिन ये भाग्यहीन अवस्था में थोड़ा सा भाग्यवान है आगा भारत में मनुष्य रूप में जन्म लेना। तो महाप्रभु का प्रचार है भारत जो जिनका भाग्य है भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लेना, तो ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य है जन्म सार्थक करे अर्थात कृष्ण भक्ति के द्वारा भगवद गीता का ज्ञान का उपदेश के द्वारा जीवन सफल बनाना और करो पर उपकार। भगवद गीता प्रचार से दूसरे व्यक्तियों का उद्धार करना। तो अगर आप लोग नहीं करते हैं तो क्यों आप नहीं करते हैं? आप जवाब दीजिए। प्रचार का अभाव है। देखिए इस बंगाल में जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण तो सबको इतने से सरल आनंदमय मार्ग दिया है। कृष्ण नाम कृष्ण कीर्तन कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना इतने सुंदर मार्ग दिया है, लेकिन बंगाली लोग तो उसमें ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं और विदेशी दूषित प्रचार कम्युनिज्म को ग्रहण करते हैं। तो आप विचार कीजिए। हम बहुत बार सुनते हैं कि बंगाली बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान है लेकिन विकृत बुद्धि है। अभी बुद्धमान है मुख्यमंत्री, इसके बारे में और ज्यादा नहीं। बुद्धिमान आगा वास्तविक बुद्धिमान है जो कृष्ण भक्ति करते हैं। जय कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, सबसे बड़ा होशियारी है कृष्ण भक्ति करना। तो आप स्वयं आपका खुद का जीवन में ये कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु का मार्ग ग्रहण कीजिए और प्रचार करो। सबके पास जाओ और बताओ, हे भाई हे बहनों, आप भारतीय है, इस अवसर मिल करके क्यों कम्युनिस्ट हो, क्यों क्रिकेट खेला देखते हो टीवी पर, क्यों आपका अमूल्य भारतीय मानव जन्म नष्ट कर लेते, हरे कृष्ण बोलो, सबको बताओ। प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो बाजू में बुक फेयर चलते हैं, तो हजार हजार प्रकार का पुस्तक है और उसमें खाली बकवास है, कुछ वास्तविक मूल्यवान तथ्य नहीं है। तो पूरा बुक फेयर को बंद करो और सिर्फ इस पुस्तक को दिखाओ, भगवद गीता यथारूप, ये लोग का वास्तविक कल्याण होगा। तो कितने सारे विषय हैं, इतिहास, अंक, विज्ञान, पदार्थ ज्ञान, भूगोल, सब बेकार है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, तो एक ही शास्त्र होना चाहिए, देवकी पुत्र कृष्ण का उपदेश। हरे कृष्ण। अलग अलग संस्थे है जो भगवद गीता का ज्ञान जानने के भी भक्ति को छोड़ देते हैं। तो ये लक्षण है, भगवद गीता नहीं जानते। ज्यादा भगवद गीता वक्ता तो भगवद गीता का वास्तविक विचार के विपरीत प्रचार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनमना भव मद भक्तो, सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त बन जाओ। लेकिन कितना भक्त इस प्रकार का प्रचार करते हैं, और इस प्रकार का प्रचार करके भी उसमें विकृत व्याख्या डालते हैं। बहुत दिन के पहले 84 इसका मतलब 18 साल के पहले कुंभ मेला में था, और वहां पर एक नहीं बहुत सारे विशाल पंडाल लगाया हुआ था। तो एक पंडाल में एक विख्यात शंकराचार्य प्रवचन दे रहा था, और मैं गाया था सुनने के लिए। तो वो क्या बोलते, इतने सारे लोग उसका बात उसकी बात सुनते क्यों? तो ऐसा 10-15-20 मिनट सुना था, और वो शंकराचार्य जो बड़ा मायावादी है बोल रहा था कि भगवान की भक्ति करो, द्रौपदी जैसे और पंच पांडव जैसे, और पूरी भक्ति की बात बोल। तो मैं सोचा था तो ये बहुत अच्छी बात बोलते। फिर अंत में वो प्रवचन का अंतिम वचन था तो भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, और ये बात समझना चाहिए कि हम सब भगवान हैं। तो भक्ति भक्ति भक्ति भक्ति बोलते हैं, और इस अमृत बोलने के बाद कुछ विष विष डालाया जिससे वो पूरा अमृत विकृत हो जाते। तो हम भक्ति भक्ति भक्ति करते हैं और अंत में समझते हैं कि वो भगवान जिनकी भक्ति हम करते हैं वो मैं। तो ऐसे चीटिंग करते हैं, भोगा देना बंगाली में ही बोलते हैं, भोगा देते हैं, प्रचारणा करते हैं। इसलिए इस भगवद गीता यथारूप का वितरण करना की बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। तो हम और कुछ भी हरि नाम कीर्तन करेंगे, और भी प्रश्न है? कैसे हरि नाम में रुचि आएगी? तो पूरा भक्ति मार्ग पालन करना चाहिए, शुद्ध भक्ति मार्ग पालन करना चाहिए। अगर कुछ मिश्रण हो तो पूरी रुचि नहीं आएगी। वो उदाहरण दिया था, वो शंकरा कहते हुए शंकराचार्य भक्ति भक्ति भक्ति के बारे में बोला, लेकिन अंत में बोला तुम भी भगवान हो, सब भगवान है। तो ऐसे अगर हम भक्ति करते हैं लेकिन साथ में अन्य अभिलाष रखते हैं तो नाम में रुचि नहीं आएगी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्य अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रुचि। हमारा प्रयास शुद्ध भक्ति के लिए, अर्थात जिसमें कोई दूसरी कामना नहीं रहते, तो वो प्रयास होना चाहिए। और अगर हम इस प्रकार का प्रयास करेंगे, शुद्ध कृष्ण भक्त का मार्गदर्शन के अनुसार, तो भगवान की कृपा से हम नाम में रुचि मिलेंगे। और विचार है कि अपराध शून्य है लोह कृष्ण है। अगर हम नाम अपराध करते हैं तो जितने भी नाम करके भी तो रुचि नहीं आएगी। तो इसलिए सुनना चाहिए, भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है, अपराध क्या है। इसलिए आज मैं थोड़ा सा बोला कि भक्ति के बारे में ज्ञान, भक्ति तत्व ज्ञान समझना चाहिए। तो रुचि कैसी आएगी, तो इस विषय के बारे में और पूरी भक्ति के बारे में वो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ना चाहिए। उससे आप विस्तृत रूप से, जो अभी 2-3 मिनट में बोलना संभव नहीं है, आप विस्तृत रूप में ज्ञान मिलेंगे उस भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति ग्रंथ से। तो मैं भी श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार कुछ पुस्तक लिखता हूं, और यहां पर अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली में उपलब्ध है, और कुछ हिंदी और इंग्लिश प्रवचन सीडी भी उपलब्ध है। अगर आपको चाहिए तो बाद में यहां से मिल सकते। कितने ब्लू बुक एक बहुत ही मूल्यवान पुस्तक है, इसका बांग्ला नवीन भक्त जन्म कृष्ण भक्ति अनुशीलन पंथ। तो की करे घरे नतुबा आश्रमे हमरा समस्त भक्ति नियम पालन करते पारे, की करते हैं भक्ति जीवने, एर बेका आचे एई बॉय मध्ये। ओ एक नतुन बॉय आसे छे बांग्ला यामा, भारते जुब समाज उठो जागो, কিভাবে আমরা কৃষ্ণ ভক্তিতে মায়া মায়িক সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হতে পারি। তো এই বইয়ের মধ্যে আছে, তো এই সমস্ত বই, দিস বুকস আর অ্যাভেলেবল হিয়ার, ভগবদ গীতা, ওয়েজ দ্যাট ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, আই থিঙ্ক মোস্ট অফ ইউ হ্যাভ দিস ভগবদ গীতা অ্যাজ ইট ইজ। Whenever I ask, in the day, who's coming, they have. So now if you want to do practical, you take Bhakti Rasamrita Sindhu. Very important book. So many books are available. If you like to take, please take and chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna bolo or Sukhi Raho.